با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز شنبه 16 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 6 یونی 2009 میلادی را با همراهی شما عزیزان شروع میکنیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. ساعت پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 12 دقیقه بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که در ایام هفته شما می توانید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و وبسایت ما iraninfo.deco است. یادآوری میکنم که شما می توانید برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.deco بشنوید. اما خبرهای مهم امروز رادیو البرز: آژانس بین‌المللی اتمی میگوید ایران نزدیک به 5000 سانتریفیوژ فعال دارد و غنی‌سازی اورانیوم در حال گسترش است. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، تهدید احمدی نژاد علیه رقبای کاندیدای ریاست جمهوری به ادامه افشاگری علیه سران نظام جمهوری اسلامی. اوباما رئیس جمهور آمریکا از احمدی نژاد دعوت کرد که از اردوگاه کشتار یهودیان در آلمان دیدار کند. ترجمه نادرست نامه سفارت بریتانیا در تهران از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از اینکه تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا از ایران عذرخواهی کرده است. روز سرنوشت برای تیم ملی فوتبال ایران که ساعتی دیگر در کره شمالی مقابل تیم ملی این کشور به میدان خواهد رفت و انتخابات پارلمانی در دانمارک فردا 7 یونی برگزار می شود. با ما باشید تا ساعت 10:30 بامداد امروز. آدمی شاد می شود شما سلام به عشقی که در قلب همه شما خانه دارد، با امید این که این خانه نه فقط برای شما بلکه برای همه کسانی که در اطراف شما هستند جای امنی باشد. احساس امنیت کردن یکی از مشکلات میلیون ها انسانی است که امروز آواره اند و به دنبال آن خونه هستند. داشتن ساختمان بلند و آسمان خراشا و شهرهای زیبا به امنیت و آسایش کمکی نمی کند. مردم به قولی ملت باید احساس آرامش کنند، وگرنه امروز شما شاهد دو دستگی در کشورهایی که از لحاظ اجتماعی هستند بسیارم وحشتناک است. با این دو دستگی دارن همدیگر را می کشند. پاکستان، افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین که دو تا گروه شدند و هیچ کمکی هم به پیشرفت و نه آرامش خودشون نمی کنند. امروز در ایران گرچه ما دو دولت نداریم اما دو دستگی بیداد می کند. آرزو می کنیم که همه یه دست باشن، دست در دست هم یه خط و مسیر رو پیش بگیرند و در سازندگی بهتر وطنشون بکوشند. در 50 سال اندی که ملت ایران در لوای سلطنت پهلوی زیسته، دوره بهره‌مندی از صلح پایدار و نظم عمومی ایران باز شد، اما برای اصلاح مردم سالاری، در واقع تأمین مشارکت، توزیع عدالت اجتماعی و رفاه عمومی غافل ماند. رضا شاه مرد نیرومند، فوق‌العاده صاحب اراده بود، سربازی که به پادشاهی رسید. این نظامی حرفه‌ای درس نخوانده، اروپا ندیده، تربیت سیاسی شایسته‌ای نیافته، به قول عیب جمله میگفتی هنرش نیز بگو. سالها که قلم به دستان، در واقع دشمن هر چه خواسته بر ضد رضا شاه نوشته است، اما ای کاش تاریخ نگار نیکوبد رو در چهره تاریخ بگوید. روزی که رضا شاه عصبانی بود به پسرش گفت ایران ظرفی بود و منم سرپوش طلای آن بودم. رضا شاه خود از همین مردم بود. هفته گذشته پرزیدنت امریکا اوباما در مصر، کشور فراعنه با چالش‌های میراث فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کرد، سخنرانی داشتند. کشوری که از هر دو نفر یکی با کمتر از $2 در روز زندگی می کنند، کشوری که با تمدن قدیمی و ثروت سرشار بوده است، نه عرب بود و نه عرب زبان. ببینید چگونه کشورها دستخوش تغییر می شوند. افتخار مصر برای امروز نیست، بلکه گذشته پر افتخاری دارد. هر کشوری باید برای بالیدن چیزی داشته باشد. بله، هر کشوری باید برای بالیدن چیزی داشته باشد. حسین علیزاده، استاد موسیقی ایران، میگوید که موسیقی عرفانی هویتی ندارد، اما ساخته شده است. موسیقی سنتی بخشی از موسیقی جامعه ماست. فرهنگ و موسیقی ما فرهنگ پایتخت نیست. او میگوید موسیقی گذشته زیباست، اما من در دنیای پیچیده تری زندگی میکنم. در حالی که روز به روز بر تعداد میوه‌هایی که خاصیت ضد سرطانی دارند اضافه می‌شود، آناناس هم جزو میوه‌های ضد سرطان طبقه بندی شده است. آناناس تنها میوه‌ای است که بعد از جراحی، مخصوصاً جراحی‌های عفونی، آب آناناس تجویز می‌شود. مصرف گوشت برای سلامتی انسان زیان‌آور است، کره زمین را به نابودی می‌کشد. شاید در آینده به روی بسته‌های گوشت نیست، همچون بسته‌های سیگار، چنین شعارهای هشدار دهنده‌ای نوشته شود. اما لازم نیست همین فردا گیاه‌خوار شویم. مصرف گوشت را کنترل کنیم و از مصرف سوسیس و کالباس کم کنیم. پروین سلیمانی، بازیگر سینما ایران، درگذشت. خانم سلیمانی در مجموعه تلویزیونی تعطیلات نوروزی، گل پامچال، خانه سارا، این خانه دور است، مدرسه مادر بزرگها، فکر پلید، از او به یادگار مانده است. و 40 فیلم سینمایی. پیکر این بانوی هنرمند روز چهارشنبه 13 خرداد ماه از مقابل خانه سینما به سوی قطعه هنرمندان تشییع شد. درود میفرستیم به روی پاک ایشان. بله، بعضی از من گله میکنن که چرا شما در مورد چیزهای روزمره زندگی بیشتر نمیگید، مثل بهداشت، غذا. تا آنجایی که وقت یاری کند بنده در خدمت شما هستم. مطالب دیگری نیست، به همراه دارم. دیروز روز پدر بود. من به همه پدران ایرانی تبریک میگم، پدرانی که در جهان نظیر ندارند، پدرانی که همیشه بار سنگین زندگی را به دوش کشیدند. هر روز برای ما باید روز احترام، روز بزرگداشت به این دو موجود پاک، واقعا فرشته باشد. روز پدر بر همه شما پدران مبارک باشد. در زم روز یک شنبه در سراسر دانمارک روز رای گیری است. 2 برگ رای داریم، یکی برای پارلمان اروپا، یکی هم برای انتخاب ولیعت دانمارک، پسر یا دختر. برای پارلمان خانم ژاله توکلی از ایرانیان کاندیدا هستند. با امید اینکه در این شرایطی که حق زن پایمال می شود شما به ایشان رأی بدید، از ایشان حمایت کنید. در مورد انتخاب این که دوست دارید ولیت پسر یا دختر باشد، تصمیم گیرنده شما هستید. البته درباره مطلب پارلمان آقای شکری اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار می دهند. مطالب دیگری که همراه دارم، ضرورت پیاده روی برای افراد سالمند، رفتارهای ناخودآگاهانه والدین، چگونه میتوانیم حدس بزنیم که فرزندانمون از مواد مخدر یا زیاد روی در مشروبات الکلی رنج میبرد، کلسترول خون خود را کاهش دهیم، برج میلاد در ایران راجع به آن چقدر میدونید، نکته های پیش با افتایی مهم سلامتی ما که همه اینا فرصت میطلبد. بنده میگم که چقدر دوستتون دارم و این دوستی ها قدم های بهتری است برای سازندگی. شما به رادیو البرز گوش میکنید. من فیروزه هستم، به اتفاق مسئول رادیو البرز آقای مصطفی شکری خدمتتون صبح بخیر عرض میکنیم و میگیم که وظیفه ما بودن است، حتی اگر برای یک ثانیه باشد. با ما باشید چون ما با شما هستیم. دل عاشق، دل تنها، دل دیوونه تو سینه، یاد پدر سر میده، آی پدر تنهایی درده، آی پدر غریبی سخته، آی پدر غریبی سخته، دل تنها، دل نسخان، دل پرغسته تو سینه، فریاد پدر سر میده، تنهایی کشیده، بس که نامردمی دیده، بس که تو سینه تپیده، مثل شعله های آتش پر نمیبه، بس که در راه تو مونده، بس که خونابه چکونده، شورش رو روی گونه هاش نشونده، مثل توفان پر خروشه، پر خروشه، آی پدر تنهایی درده، آی 50 و چند سالی که دولت و ملت ایران در لوای سلطنت پهلوی ها زیستند، دوره بهره‌مندی از صلحی پایدار و نظم عمومی ایران باز شد. اما برای اصلاح مردم سالاری، تأمین مشارکت سیاسی، توزیع عدالت اجتماعی و رفاه عمومی غافل ماند. البته مسئولیت این خیانت بزرگ بر دوش کسانی است که مانی تربیت صحیح مردم برای مشارکت منظم و قانونمندی در تعیین سرنوشت خود شدند. رضا شاه مردی نیرومند و فوق‌العاده صاحب اراده بود که از سربازی به پادشاهی رسید. این نظامی حرفه‌ای درس نخوانده، اروپا ندیده، تربیت سیاسی شایسته‌ای نیافته، وقتی با کمک آیرونساید به دولت رسید، خدماتی پیش از آنچه گفته شد، به قولی عیب جمله میگفتی هنرش را نیز بگو. سالها قلم به دستان، در واقع دشمنان هر چه خواستن بر ضد رضا شاه نوشتند. اما تاریخ نگار باید نیک و بد را در چهره تاریخی بگوید. رضا شاه بی سواد بود، اما دانشگاه تهران را ساخت، همان دانشگاهی که انسانها در آن وطن دوستی و شرف اندوزی را آموختند. بسیاری پشت میزهای آنها نشستند، یا خیانت کردند یا فداکار بودند. البته رضا شاه عیب‌های بسیار داشت. بدترین خصلت او این بود که به شایستگی هموطنان خود و ارزش واقعی مردم ایران ایمان نداشت. در یک روز که آخرین روزهای سلطنتش بود و عصبانی هم بود، به پسرش گفت ایران ظرفی بود که من سرپوش طلای آن بودم. رضا شاه خود از همین مردم بود. در سال 1332 پیش از فرار خود در کلاردشت به سر می برد، دعای و ثنای رعایای دهنشین ایرانی رو در حق شاه کشورشان نشانه عقب ماندگی و بیسوادی آنها می خواند. در اوج اقتدارش نسبت به مردم ایران چنان بی اعتنا بود که همچون فئودال جاه طلبی که گنج گران قیمتی یافته است، با پول باد آورده حاصل از فروش نفت آثارهای قدیمی را محو می کرد و می خواست در سایه اقتصادی شتابان خانه مدرن برای نمایش به مهمانان خارجی بسازد. زندگی شخصی او نشان می داد او برای ملت ایران احترام و ارزشی قائل نبود. از داوری درباره رضا شاه باز نمونیم. رضا شاه از روشنفکران کسب قدرت شخصی جست. محمد علی فروغی، سید حسن تقی‌زاده، دکتر محمد مصدق، حسین اعلا که پرورده انقلاب مشروطیت بودند، در عصر رضا شاه اندک اندک خانه‌نشین شدند. تیمورتاش، داور، محمد ولی اسدی برکشیده‌های عصر پهلوی هستند. 50 و چند سال عصر پهلوی، آن را بر ترازوی وجدان بگذارید. آنقدر به مردگان ارج نگذارید که زندگان هستند و می توانند. به قولی عیب جمله گفتی هنرش را نیز بگو. همه سلطن خواب جوان شاه و ذره ای از مال دنیا را، چه کسی پیمان بسته که ببین صبح فردا را. وقتی آدم یه روزی فنا میشه، میمیره روح از بدن جدا میشه، پس دیگه جنگ و جدال بسه چیه؟ اونی که مونده توی دنیا چیه؟ اونی که مونده توی دنیا چیه؟ شاهان همه سرسن کاخا به جامون، شاهان گدا مردن دنیا به جامون. حسین علیزاده استاد موسیقی سنتی ایران، نوازنده چیره دست تار و سه‌تار، آهنگساز و موسیقیدان معاصر، در سال 1330 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در هنرستان ملی موسیقی طی کرد و سپس در رشته موسیقی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. بعد در برلین دوره موسیقی شناسی و آهنگسازی را گذراند. در سال 1347 در ارکستر رودکی تحت سرپرستی حسن دهلوی کار خود را آغاز کرد. از 1349 به عنوان تکنواز سرپرست گروه کنسرت های داخل و خارج را در کشور به عهده گرفت. در سال 1351 با اجرای کارهایش در رادیو گروه عارف را تشکیل داد و با گروه شیدا همکاری کرد. او نقش ارزنده‌ای در موسیقی سنتی ما دارد. آقای علیزاده میگوید که موسیقی ایران در یک نوع خلاصه نمی شود. آنچه به عنوان موسیقی سنتی یا رسمی معرفی می شود تنها بخشی از موسیقی جامعه ماست. درست مثل زبان فارسی که زبان رسمی ایرانیان است، اما در کنار آن زبانها گویش‌های دیگری هستند که فرهنگ مختلف به وجود می آورند. و این تنوع انواع موسیقی را هم به وجود می آورد. او می گوید به عقیده شخصی من سمبول هایی که از فرهنگ منطقه جهان را ما در کشور خود داریم. در جنوب موسیقی رنگ آفریقایی و عربی دارد. در غرب تأثیر موسیقی ترکیه و عراق را میشنویم. در سیستان و بلوچستان موسیقی اصلا رنگ ایرانی ندارد. ترتیبی است از موسیقی هندی، پاکستانی، افغانی. اگر از موسیقی بگذریم، ترکیب آداب، رسوم، لباس پوشیدن را هم چنین میبینیم. این تنوع فرهنگی به نام فرهنگ رسمی در شهرهای بزرگ رشد میکند و به خاطر وجود ارتباطات گسترده میشود. اما باید بدونیم فرهنگ ما فرهنگ پایتخت نیست، فرهنگ تهران هم نیست، ترکیبی است از همه فرهنگایی که در کشور زندگی میکنیم. وقتی ما از فرهنگ ایران صحبت میکنیم، مهم نیستش که اهل کجا باشیم، ما از ملیت ایرانی صحبت میکنیم. این حس مشترک فرهنگی و تاریخی است. آنچه برای ما قابل حس و درک است، موسیقی ایرانی وقتی معنا پیدا می کند که آمیزه از این فرهنگ باشد و بتواند از ریتم و ملودی و رنگامیزی و تنوع فرهنگی بهره‌مند و غنی باشد. موسیقی سنتی نیست، نوعی از این موسیقی هاست. این موسیقی از شهرهای بزرگ به وجود می آید. هر خلاقیت هنر ریشه گذشته دارد. بدین دلیل هنر یتیم وجود ندارد. اما در مورد موسیقی عرفانی این اصطلاح تازه تولد یافته است و هیچ هویتی ندارد. هر کس آن را طوری تعریف می کند و هیچ مبنای دقیقی هم ندارد، ولی در شرایط سخت و دشوار هم ساخته شده است. کسی که ردیف را می آموزد مانند دستور زبان نباید انتظار دیگری از آن داشته باشد. ردیف یک میزان هنری فرهنگی جای خیش را دارد. مثلا 40 ستون را نمی توان موسیقی زمان گذشته مانند موسیقی است که نمی توان موسیقی زمان گذشته را تغییر داد. اگر چیزی در ردیف شکسته شود، موسیقی گذشته را تغییر می دهیم. تعصب ورزیدن ما را به جایی نمی برد. به تغییرات موزیک غربی نگاه کنید. قانونی خاصی داشت، با کلاسیک، رومانتیک شکل دیگری به خود گرفت. برای ورود به هر کدوم باید سطح‌ها شکسته می شد. برای خلق فضای نوین باید تغییرات یاب شود. البته در غرب مشکلاتی داشت، کلیسا مخالفت و مقاومت میکرد، اما عده زحمت کشیدن، ابتکار و خلاقیت به کار بردن، به کار خود ثابت کردند که این کار شدنی است و هیچ چیز را نفی نکردند و از بین هم نبردند. اما باید روی سازها کار کنیم، باید با فرهنگ ها روی سازها کار کنیم. وزیری یکی از موسیقیدانان مترقی ماست. درباره وزیری مثل هر شخصیت دیگر باید با توجه به دوران خیش داوری کرد. زمانی که جامعه به جانب غربی شدن در همه زمینه میرفت، همه ایران کم کم ترد می شد، وزیری با علاقه خاص کوشید از طریق موسیقی در این فرهنگ صورت نگیرد. وزیری در دوران خود از آگاه ترین با سواد ترین موسیقی دانان بود. منظورم این نیست که وزیری نوت می دونست یا فقط اندیشه موزیک سیایی داشت، بلکه او مسائل تاریخی اجتماعی رو می دونست. وزیری شأن هنرمند را حفظ می کرد. بهتر بگویم او مطرب صفت نبود. هم دوره‌های او بسیار هستند که آثارهایی در موسیقی خلق کردند، اما بودند کسانی که راه غرب را در پیش گرفتند. البته منظور موزیک و نفع فرهنگ نیست. ببینیم چقدر این غربی‌ها از موزیک کشورهای دیگر کمک گرفتند. ببینیم نویسندگان غربی چقدر از ملل‌های دیگر نوشتند. در واقع موزیک غرب از شرق بهره می‌گیرد و آن را تبادل موسیقی می‌دانند. شک و تردید ندارند، ترس از اینکه فرهنگشان از بین برود. چرا وقتی غرب از این همه از شرق بهره می‌گیرد، چرا ما نبریم؟ نسل جوان ما باید از همه چیز سر در بیاورد، استفاده کند. استفاده از سازهای غربی یک تبادل فرهنگی است. وقتی شاملو از یک شخصیت جهانی می‌نویسد مثل نیلسون ماندلا به زبان فارسی، چرا موزیک این کار را انجام ندهد و در چارچوب سنت زندانی نباشد؟ این نوع تبادل یک دید جهانی و انسانی است و نباید از جنبه‌های ملی زندگی ها بیرون برود. موسیقی آن روز از موسیقی محلی، موسیقی های امروز از موسیقی محلی الهام میگیرد. وقتی شما موسیقی محلی شما را گوش میکنید، بوی شما را دارد. در این حال رنگ آن ایرانی است. موسیقی کردستان، شمال لرستان تنها به خودشان تعلق ندارد، بلکه به فرهنگ غنی ایران تعلق دارد. موسیقی محلی استفاده از زیبایی هاست. ما با موسیقی سبا را دوست دارم، اما واقعیت این است که من در دنیای پیچیده‌تری زندگی می کنم. من موسیقی سبا را دوست دارم، اما واقعیت این است که من در دنیای پیچیده‌تری زندگی می کنم. مصر کشور فراعنه با چالش‌های میراث فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کند. درون گودال نسبتاً کوچکی که دریای یکی از مشهورترین ارهام مصر شده است، مرد جوان تنومندی به چشم می‌خورد که طارق نام دارد. وی با بیل یک انباری که حدوداً نیم متر عمق دارد را کنده است. این مرد 19 ساله همکنون مشغول شکستن تیکه‌های بزرگ یخ است. خرده‌های یخ را درون سطلی می‌ریزد و بطری‌های قوطی‌های نوشابه را پر می‌کند. او هر چند دقیقه یک بار مکس کوتاهی کرده و عرق پیشانی را پاک می کند. روزهایی که آسمان دمای پیش از 30 درجه از شدت گرما برق می زند، نوید بخش روز خوبی برای طارق است. چند متر دورتر گروهی از گردشگران از اتوبوس خود پیاده شده، بلافاصله با پای پیاده شروع به گردش به دور اهرام می کنند. همگی آنها مجهز به کلاه آفتابی، دوربین عکاسی و راهنمای سفر هستند. چندی که چیزی که گردشگران همراه خود ندارند آب برای نوشیدن است، اما تشنگی گردشگران گرسنگی طارق را برطرف می کند. طارق می گوید قیمت این بطری آب در مغازه ها 1 پوند قیمت دارد، اما من او را به 10 برابر می فروشم. البته بعضی روزا با اعتراض گردشگران مصری روبرو میشم و آن را 5 برابر به مصری ها میفروشم. آنها نمیدانند که طارق از روستایی در جنوب حاشیه بیابان، جایی که تنها شغل اهالی آن کار در مزرعه است، او میداند که با کار در مزرعه نمیتواند زندگی پدر، مادر، 6 خواهر برادر را اداره کند. او در کنار ارهام روزانه 160 پوند معادل 30 یورو درآمد دارد که تقریبا 1/4 درآمد یک معلم مصری است. بسیاری از گردشگران بیشتر سفرشان علمی است. این بنای 4000 ساله فراعنه تنها از عجایب هفتگانه باستانی به شمار می رود. برای انسان امروزی حیرت به همراه دارد، مخصوصا مجسمه ابوالهول که با تعجب چشمگیری در مقابل هرم میانی قد برافراشته است. این مجسمه شیر با سر فرعون که مدت هاست نمی تواند مانع ساخت و ساز اهرام شود، صدها فروشنده، دورگرد، نان کنجیدی، جواهر، آلات ارزان، عینک آفتابی و هرم های پلاستیکی برای زنده ماندن در کشوری که از هر 2 نفر یکی با کمتر از 2 دلار در روز روزگار می گذراند، مخصوصا شتربانان که سد راه گردشگران می شوند تا آنها را به اجبار سوار شترهایشان بکنند. صنعت گردشگری مصر یکی از مهمترین منابع ارزی این کشور محسوب می شود. در 2007 پیش از 10 میلیون گردشگر در حدود 10 میلیارد دلار وارد این کشور کردند. طبق پیشبینی کارشناسان 16 میلیون دلار تا سال 2014 و هدف و برنامه بسیاری در پیش دارن. معذرت میخوام، طبق پیشبینی کارشناسان 16 میلیون نفر تا 2014 از این مکان دیدن میکنن. برنامه در دست است برای رفاه بیشتر توریست ها، اما برنامه هایی هم برای حفاظت مقبره های فراعنه به خاطر سارقان، حصار امنیتی به طول 18.5 متر در محوطه ارهام را محاصره کرده است. 200 دوربین مداربسته نیز بر بالای حصار به چشم می‌خورد. این دیوار حفاظتی ورود به محوطه اهرام را تحت کنترل قرار می‌دهد. هنوز بلیط های الکترونیکی ایجاد نشده، فقط یک دستشویی برای نخستین بار در محوطه احداث شده است. 2 سال دیگر کار احداث دروازه مرکزی جدید به فاصله چند کیلومتر به پایان میرسد. در آینده با ساختن دروازه دیگر، طارق و شتربانان و دستفروشان اجازه ورود را نخواهند داشت و از راه فروش یادگاری بعضی ها ثروتی به جیب زدند. اخیراً شخصی پس از تحصیل در دانشگاه آمریکایی قاهره در رشته اقتصاد 2 مغازه یادگار فروشی خود را در آمریکا تعطیل کرده و استبل پدرش را راه انداخته بود، اما اخیراً که دیوار از وسط استبل عبور کرد، او از 160 رأس اسب فقط 40 تای آن را نگه داشته است. البته او با پول چای دادن به نگهبان میتواند اسبهای خود را وارد محوطه کند. او عقیده دارد اگرچه کار پدرش را دنبال کرده، پدر او درآمد خیلی خوبی داشته، اما این کار قبل از دیوار کشیدن بوده است که او ثروتی خوبی به دست آورده. او عقیده دارد که پسر 18 سالش باید حقوق بخواند، پلیس شود، برای کسب درآمد شغل دیگری پیدا کند. موزه جدید ارهام در سال 2011 افتتاح می شود. اشیای این موزه 100 هزار گردشگر را به خود جلب می کند. این موزه 150 هزار تیکه شی در فضای نور به نمایش می گذارد. بله، طارق آب فروش باید از رویای خود خداحافظی کند. او شبها خواب می بیند که یه اتاق در خانه پدرش ساخته و با دختر مورد علاقش ازدواج کرده است. اما طارق با گذشتن آب در انبار خود می گوید که امسال سال خوبی در پیش خواهد بود. سر کنم بازم کنم لحظه لحظه همو از تو پر کنم. بازم کمه اگه فردا رو میخوام برای با تو بودنه. بازم کمه ستاره ها رو با تو دوست دارم، ابرای آسمون و بارون رو با تو دوست دارم. دوست دارم سر بذارم دوشونه هات خوابم کنی، دوست دارم سپیده دم با بوسه بیدارم کنی. بازم کمه اشتباه نکنم منو از دست نده، هرگز بر نمیدارم دست از سر دوری من از تو. حالا هست مسئله عشق من، همه یه عمرمو با تو سر کنم. بازم کمه لحظه همو از تو پر کنم. بازم کمه اگه فردا رو میخوام برای با تو بودنه. بازم کمه خوشید و ما و ستاره ها رو با تو دوست دارم، ابرای آسمون و بارون رو با تو دوست دارم. دوست دارم سر بذارم دوشونه هات خوابم کنی، دوست دارم سپیده دم با بوسه بیدارم کنی. بازم کمه با عرض سلام دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. آقای بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیداری از اردوگاه بوخنوالد و در واکنش به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در رد هولوکاست گفت که بهتر است که رئیس جمهوری اسلامی ایران از این اردوگاه دیدار کند. اوباما که ساعتی پیش از بازدید از این اردوگاه با شبکه خبری NBC گفتگوی کوتاه داشت، این موضوع را در واکنش اظهارات محمود احمدی نژاد که بار دیگر هفته گذشته هولوکاست را فریبی بزرگ خوانده بود عنوان کرد. آقای اوباما تصریح کرد که تأمل آنها که تاریخ را انکار می کنند ندارد و تاریخ هولوکاست چیزی جز واقعیت نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه گذشته بار دیگر با رد رخداد هولوکاست در دوران جنگ جهانی دوم گفته بود که هولوکاست یک فریب بزرگ تاریخی است و به گفته وی رژیم صهیونیستی جنایتکارترین رژیم جهلی تاریخ است. این اظهارات از جمله با واکنش نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه روبرو شد و وی در دیدار با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتهای محمود احمدی نژاد در رد هولوکاست را به شدت محکوم کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی از گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران خبر داد و میگوید که نمیتواند عدم وجود فعالیت‌های اتمی پنهانی در ایران را به طور قطع تایید کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی که مقر اصلی آن در وین پایتخت اتریش واقع است، روز گذشته گزارش جدیدی در مورد وضعیت برنامه اتمی ایران منتشر کرد. در این گزارش آمده است که ایران بین 18 نوامبر 2008 و 31 ماه مه 2009 حدود 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین، یعنی کمتر از 5% تولید کرده و همکنون دارای 1339 کیلوگرم از این سوخت اتمی است. اورانیوم غنی شده با غلظت بالای 90% در ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. آژانس تایید کرده است که مواد هسته‌ای اعلام شده از سوی دولت جمهوری اسلامی برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است. به گفته این نهاد وابسته به سازمان ملل، ایران در پایان ماه مه سال 2009 به غنی‌سازی اورانیوم در 4920 دستگاه سانتریفیوژ ادامه داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه فوریه سال جاری تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران را 3936 دستگاه اعلام کرده بود. به گفته آژانس 2132 دستگاه سانتریفیوژ در تأسیسات نتنز در مرحله خلع قرار دارند و هنوز گاز اورانیوم به آنها تزریق نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای رفع ابهامات خود در مورد سلامیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور از همکاری با آژانس خودداری می‌کند. جمهوری اسلامی طبق معمول بر صلح‌آمیز بودن تمام فعالیت‌های اتمی این کشور تأکید دارد، اما کشورهای غربی از جمله آمریکا می‌گویند که جمهوری اسلامی در صدد تولید سلاح اتمی است. آژانس می‌گوید که ایران در مورد رفع اتهاماتی که به این دولت در مورد جوانب احتمالی حمله نظامی یا احتمالی ببخشید در مورد جوانب احتمالی نظامی برنامه اتمی کشور وارد شده با آژانس همکاری نکرده است. این اتهامات عمدتاً توسط دولت‌های غربی از جمله آمریکا علیه ایران مطرح است. می‌پردازم به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که در 22 خرداد ماه جمعه آینده در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار میشه. فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر با انتشار بیانیه مضحک نمایشه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را یک فریب خواند و نوشت این انتخابات نمایش جدیدی برای فریب افکار عمومی مردم ایران است. در این بیانیه آمده است از میان 300 کاندیدایی که آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بودند، تنها 4 نفر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند. 4 نامزدی که توسط شورای نگهبان تایید شدند عبارتند از میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق، مهدی کهروبی، رئیس سابق مجلس، محسن رضایی، رئیس سابق سپاه پاسداران، کاندید چهارم نیز رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد است. رئیس فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر گفت در شرایطی که جامعه مدنی در ایران به صورت سیستماتیک مورد سرکوب قرار می‌گیرد، کاملا مشخص است که انتخابات آزاد و بی‌طرف نمی‌تواند وجود داشته باشد. فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر نوشت کاملا واضح است که این انتخابات نمایش جدیدی برای فریب افکار عمومی مردم ایران خواهد بود. تنها نتیجه انتخابات در ایران این است که حکومت به خود مشروعیت ظاهری بدهد و از طرف گروهی از فعالین سیاسی در خارج از کشور در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران در کار به راه انداختن انتخابات دیگری است. این انتخابات در زمانی صورت می‌گیرد که حضور، نفوذ و دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی همچنان رو به گسترش و افزایش است. نظام حکومتی جمهوری اسلامی بر اصل اعتقادی ولایت مطلقه فقیه و آپارتای جنسی، دینی، قومی و فرهنگی استوار شده است. این آپارتای اکثریت قریب به اتفاق شهروندان را غیر خودی، یعنی شهروند درجه 2 اعلام می کند. نظام شریعت مداران ولایتی حاکم بر ایران در ذات خود در تضاد با تمامی حقوق مدنی شهروندان و از جمله حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن است. انتخابات یعنی شرکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت خود، ضمانت اجرای انتخابات، قانون برآمده از اراده مردم حکومت قانون است. یعنی درست آنچه در استبداد دینی خمینی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی با خودسری، تبعیض و بیقانونی جانشین شده و به نحو کامل حاکمیت مردم منجر گردید است. در جمهوری اسلامی مهمترین هدف انتخابات کسب و احراز مشروعیت است برای نظام. بنابراین انجام انتخابات چیزی نیست مگر تایید یکی از کاندیدای خودی که از صافیای آشکار و نهان و حاکمیت و نیز نظارت استصوابی گذشته باشند. انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنا نیست. چنین مراسمی حتی شایسته عنوان انتخابات نیست. ادامه حاکمیت کنونی به تشدید بحران‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد انجامید. مردم ایران شایسته داشتن نظامی دموکراتیک، انتخابی، عدالت پرور، مستقل و صلح طلب هستند که از اراده آگاهانه و خرد جمعی جامعه شکل بپذیرد. عملکرد 30 جمهوری اسلامی آشکارا نشان داده است که حاکمیت دین مدارانه به هیچ وجه قادر نیست حکومت حقوق دموکراتیک و خواستای حق طلبانه و عدالتخانه انقلاب مردم ایران را برآورده سازد. بله، توجه شما رو به ادامه خبرها جلب میکنم. در ادامه برنامه ادامه بیانیه گروهی از فعالان سیاسی در خارج از کشور در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمده است که ادامه حاکمیت کنونی به تشدید بحران‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد انجامید. مردم ایران شایسته داشتن نظامی دموکراتیک، انتخابی، عدالت پرور، مستقل و صلح طلب هستند که از اراده آگاهانه و خرد جمعی جامعه شکل بپذیرد. عملکرد 30 ساله جمهوری اسلامی آشکارا نشان داده است که حاکمیت دین مدارانه به هیچ وجه قادر نیست حقوق دموکراتیک خواستای حق طلبانه و عدالت خانه انقلاب مردم ایران را برآورده سازد. خروج از بنبست سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کنونی تنها با برگزاری یک انتخابات آزاد با شرکت شهروندانی برخوردار از حقوق شهروندی ممکن می شود. چنین امری تنها با گذر از نظام حکومت جمهوری اسلامی میسر است. در پی درگیری نیروهای ستاد احمدی نژاد و میر حسین موسوی و نزدیکی این درگیری به ستاد مهدی کهروبی در قم، نیروهای انتظامی بدون هیچ تذکر و اعلام قبلی و بدون توجه به عدم دخالت نیروهای ستاد کهروبی اقدام به ضرب و شتم افراد این ستاد کردند. تیه آخرین اخبار رسیده از قم، نیروهای انتظامی با شکستن اموال ستاد مهدی کهروبی و ضرب و شتم نیروهای ستاد اونها را بدون هیچ توضیح دستگیر می نمایند. تعدادی از طرفداران یک کاندیدا پنجشنبه شب در اقدام خشونت آمیز به ستاد انتخاباتی محسن رضایی در شهرستان بابل حمله کردند. این افراد با وارد شدن به محل ستاد شروع به خرابکاری ضرب و شتم کردند. صندلی‌ها و وسایل موجود را در ستاد شکستند. یکی از ستادهای محمود احمدی نژاد در شهرستان خاش، استان سیستان و بلوچستان توسط گروهی افراد ناشناس به آتش کشیده شد. و در رابطه با مناظره محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی اشاره شد به دستگیری ملوانان نیروی دریایی انگلیس در آبهای خلیج فارس که احمدی نژاد مدعی شد که تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس از ایران عذرخواهی کرده است و در پی آن بریتانیا اعلام کرد که هیچگاه تونی بلر نخست وزیر وقت ایران نخست وزیر وقت انگلیس از ایران عذرخواهی نکرد. اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی متن نامه سفارت انگلیس رو منتشر کرد و ترجمه اشتباهی کرد که بله، نخست وزیر وقت انگلیس از ایران عذرخواهی کرد و در پی تکذیب سخنان محمود احمدی نژاد این کار صورت گرفت. در این گزارش خبرگزاری ایرنا به رغم انتقادات برخی کاندیدای ریاست جمهوری، مستندات مربوط به عذرخواهی دولت لندن از تهران در قبال موضوع تفنگداران انگلیسی نشان دهنده عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در این ماجراست. بر این اساس یادداشت سفارت بریتانیا ضمن عذرخواهی تعهد میکنه که چنین حوادثی دیگر رخ نداد. این در حالی است که اصل یادداشت سفارت بریتانیا حاوی چنین مطلبی نیست و در ترجمه ارائه شده به فارسی توسط ایرنا محتوای یک تعارف دیپلماتیک به غلط و به گونه‌ای ترجمه شده که بیانگر تضمین بریتانیا به عدم تکرار ماجراست. یادداشت سفارت بریتانیا که به گزارش ایرنا بیانگر عذرخواهی دولت این کشور است، در حالی منتشر می شود که محمود احمدی نژاد هفته گذشته در مناظره با میرحسین موسوی از عذرخواهی شخص تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا خبر داده بود. متن انگلیسی این یادداشت فاقد هر گونه عذرخواهی و شامل تعارفات مرسوم دیپلماتیک و توضیح جزئیات رسیدگی به این موضوع است. روز سه‌شنبه آینده 9 یونی از کانال 2 رادیو تلویزیون دانمارک دیاتو فیلم مستند شورشی و شربانو یا فرح دیبا و من، فیلمی مستند با شرکت فرح پهلوی که کارگردان این فیلم یک کمونیست سابق خانم ناید پرسون است، تهیه شده که از کمونیست‌های سابق ایران هست. بعد این فیلم مستند هست که دانمارک کانال 2 رادیو تلویزیون دانمارک رادیو دیاتو روز سه‌شنبه آینده 9 یونی ساعت 20:40 پخش می شود. سه‌شنبه 9 یونی دیاتو فیلم مستند فرح دیبا و من یا شورشی و شهربانو، فیلم مستند با شرکت فرح پهلوی در ساعت 20:40 از این کانال تلویزیونی در دانمارک پخش می شود. این فیلم به کارگردانی خانم ناید پرسون تهیه شده که از کمونیستای سابق ایران است که در سالهای نوجوانی خود برای سرنگونی حکومت شاه مبارزه میکرد. قاعدتا باید انتظار داشت این دو زن، یعنی فرح پهلوی و کارگردان این فیلم خانم ناید پرسون، یعنی دو زن، یکی همسر یک پادشاه سابق و همچنین یک زن دیگر انقلابی سابق، از یک دیگر متنفر باشند. اما در واقع این دو وقتی با یک دیگر روبرو شدند دریافتند که وجود مشترک آنها به مراتب بیش از آن است که تصور می‌کردند. هر دو زن مادر هستند، یکی هر دو در تبعید، شربانو فرح در پاریس و خانم ناید پرسون در سوئد زندگی می کنند. زنانی مصیبت دیدن. برادر نوجوان ناید پرسون کارگردان فیلم در روزهای اول برقراری حکومت اسلامی در ایران اعدام شد. هر دو دلتنگ سرزمینی هستند که ترک کردند و از شرایط جامعه ایران تحت حکومت محمود احمدی نژاد 30 سال پس از انقلاب و جمهوری اسلامی احساس یأس می کنند. خانم فرح پهلوی در مصاحبه با یکی از این روزنامه‌ها گفته است که ناهید پرسان یک ایرانی و یک زن است و اگرچه می دانستم که دیدگاه سیاسی او با من تفاوت دارد، فکر کردم که لازم است در مقطعی با یکدیگر گفتگو کنیم و اختلاف و تلخ کامی خود را برای ابد نگه نداریم و به همین دلیل بود که دعوت او برای شرکت در این فیلم را پذیرفتم. فرح پهلوی در سال 1979 میلادی همراه با همسرش از ایران خارج شد و برای بسیاری از مخالفان حکومت سلطنتی سابق نماد رژیم متهم به نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان است، در حالی که برای هوادارانش حلقه ارتباط با نظامی محسوب می شود که امید دارم بار دیگر به ایران بازگردند. توجه شما را به این فیلم که روز سه‌شنبه 9 یونی سه‌شنبه آینده دیاتو در مارس قادیو کانال 2 ساعت 24 دقیقه از این کانال پخش میشه. فرح دیبا و من. ساعت 9:22 بامداد هست. حدود 38 دقیقه دیگر روز سرنوشت برای تیم ملی فوتبال ایران است. ساعت 10 بامداد امروز تیم ملی فوتبال ایران برای یک بازی حساس در کره شمالی مقابل تیم ملی این کشور خواهد رفت. تیم ایران می باید حتما با پیروزی از میدان بیرون بیاد که بتونه در جام بازی‌های بعدی که روز چهارشنبه در تهران مقابل تیم امارات قرار خواهد گرفت و از اون تیمم پیروز بیرون بیاد، میتونه در جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی شرکت کنه. اما این شرطش اینه که این فوتبال باید تیم ملی فوتبال ایران در زمین کره شمالی مقابل تیم کره شمالی پیروز بشه. یادآوری میکنم که فوتبال بین ایران و کره شمالی ساعت 10 بامداد از طریق کانال 2 جام جم پخش میشه و شنیدیم امروز که اروپ اسپورت این فوتبال را به طور مستقیم پخش خواهد کرد. 36 دقیقه دیگر. اما ایران تا به حال با کره شمالی چندین بار بازی کرده است که حاصل این بازی‌ها 14 بار ایران از کره شمالی برده است و 6 بار مساوی کرده است. 28 گل زده و 6 گل از کره شمالی خورده است. امیدوارم که امروز هم جزء همون دفعاتی که از تیم ملی کره شمالی شکست نخورده است، امروز هم با توجه به شرایط سخت کره شمالی که از تماشاچیهای خودی استفاده می کند، تیم ملی ایران شکست نخورد. همونطور که گفتم تیم ملی کشور ما امروز در شرایطی برابر کره شمالی به میدان خواهد رفت که در تاریخ 39 ساله دیدارهای این دو تیم، تیم کشور ما هیچگاه بازنده میدان نبوده است. این بار نیز امیدوار است با پیروزی کشور کره شمالی را ترک کند. بیراه نیست که اگر دیدار امروز شنبه تیم ملی کشورمان مقابل کره شمالی را یکی از حساس ترین دیدارهای این تیم در چند سال گذشته بخوانیم. فوتبال ایران که در راه صعود به جام جهانی به پشت سر گذاشتن روزهای پر استراب و دستیابی به غیر ممکنها عادت دارند، باز هم به روزهای پر خطر رسیده است. فوتبال ایران که حیات زندگیش خانه‌ها بسته به بازی مقابل کره شمالی بسته است، یعنی بازی امروز، باید به هر نوع ممکن در این بازی کسب امتیاز کند تا امیدوار به صعود در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بماند. بر کناری علی دایی، انتخاب محمد مایلی کهن، بر کناری محمد مایلی کهن مربی خارجی یا داخلی، خرد جمعی بالاخره افشین قطبی، فرست 44 نفره، بازگشت علی کرمی، اتحاد فوتبالی، خداحافظی‌های سال برانگیز، لغو دیدارهای تدارکاتی، غلبه بر تیم امید، اندونزی، جشن فوتبال، اردوی چین، شکست از تیم ملی چین، سفر به کره شمالی، بالاخره سوت آغاز بازی کره شمالی ایران که حدود 34 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد. اینها سرفصل اتفاقاتی بود که از 8 فروردین امسال تا 16 خرداد ماه بر فوتبال ایران گذشت. روزهای پر استراب خیلی زود گذشت و تیم ملی به روز موعود رسید، روز سرنوشت ساز. قهرمانی نوجوانان ایران در آسیا، راهیابی این تیم به مسابقات جام جهانی، قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در آسیا، راهیابی به مسابقات جام جهانی و همچنین کسب مقام چهارم دنیا توسط این تیم، کسب مقام سوم آسیا توسط تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و راهیابی این تیم به جام جهانی، انتخاب به عنوان بهترین فدراسیون فوتبال آسیا، تمامی این موارد از افتخارات فدراسیون فوتبال ایران در یک سال گذشته است. تمام این موقعیت‌ها تنها در شرایطی پررنگ جلوه می‌کند که تیم ملی فوتبال کشورمان بتونه امروز کره شمالی را شکست بده، روز چهارشنبه آینده امارات را شکست بده و جواز صعود به جام جهانی را کسب کنه. در غیر این صورت فدراسیون فوتبال یا فدراسیون کفاشیان برای همیشه یک فدراسیون ناکام خوانده میشه، حتی اگر بهترین آسیا باشه. گفتن از اینکه بازی امروز ایران و کره شمالی مهم هست چیزی جز تکرار نیست. کره شمالی بعد از جام جهانی 1966 همیشه برای فوتبال ایران زنگ تفریح بود، این بار زنگ خطر را برای ما به صدا درآورده است. کره شمالی 2009 تیمی فراتر از آن تیمی است که ایران حتی در بدترین شرایط آن را شکست می‌داد. این کره می‌خواهد مسافر جام جهانی باشد. این را می‌توان از عملکرد چشم بادومی‌ها در مرحله انتخابی این مسابقات فهمید. تیمی که عربستان را شکست داد، امارات را ناکام می‌گذارد، کره جنوبی را متوقف می‌کند و در بازی برگشت به زحمت مغلوب می شود و تیمی که مقابل ایران در بازی رفت دست کم مستحق یک نتیجه تساوی است، دیگر آن ناکام همیشگی نیست و باید به دیده احترام به این تیم کره شمالی نگریست. حریف امروز تیم ملی ایران به عقیده ناصر ابراهیمی، سرمربی و مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، تیمی با دو شخصیت است. ابراهیمی میگوید کره شمالی دو شخصیت دارد، کره جنوب شمالی در خانه و کره شمالی در خارج از خانه. این تیم در خانه تیمی قدرتمند است، حتی در ضعیف‌ترین روزهای خود باشد. کره شمالی در دیدارهای خانگی خود حمایت هوادارانش را به دنبال دارد، تماشاگرانی که 90 دقیقه این تیم را حمایت می کنند. بازی در خانه کره شمالی به هیچ وجه آسان نیست. بازگشت دوباره علی کریمی به تیم ملی همزمان شد با غیبت جواد نکونام، یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان، که در دیدارهای گذشته نکونام با 4 گل زده گلزنترین بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله انتخابی جام جهانی است که با کارت زردی که در بازی ایران و عربستان دریافت کرد دو اختیاره و محروم از دیدار برابر کره شمالی شد. تیم ملی آن هم در یکی از حساس‌ترین دیدارهای خود باید به شیوهی بازی کند که غیبت این بازیکن مؤثر کمتر احساس شود و علاوه بر این علی کریمی بیشترین کارایی را داشته باشد. ناصر ابراهیمی در این خصوص میگوید آندریک تیموریان میتواند گزینه خوبی برای جانشینی نکونام باشد. در خط میانی تیم ملی فوتبال آن دو یک هافبک دفاعی مناسب است و در مقابلش علی کریمی توانایی انجام وظیفه با عنوان یک هافبک تهاجمی را دارد. اگر وحید هاشمیان تک مهاجم تیم ملی در دیدار با کره شمالی باشد، بهتر است از زوج مسعود شجاعی و محمدرضا خلعت‌بری پشت سر این مهاجم استفاده شود. در 20 بازی گذشته ایران و کره شمالی تیم ملی فوتبال ایران با 14 برد و 6 تساوی بدون شکست کارنامه مناسبی از خود به جای گذاشته است. طی این 39 سالی که از نخستین دیدار ایران و کره شمالی می‌گذرد، حریف کره همیشه در حسرت پیروزی مقابل تیم فوتبال ایران بوده است. تیم ملی در بازی با کره شمالی می تواند 3 نتیجه را کسب کند: پیروز شود، به نتیجه تساوی رضایت دهد و یا اینکه با شکست زمین مسابقه را ترک بکند. اگر تیم ملی کره شمالی را شکست دهد، 9 امتیازی شده و به صعود امیدوارتر از قبل می شود و می تواند با یک پیروزی مقابل امارات جای کره شمالی یا عربستان سعودی در رده دوم یا سوم جدول گروه B مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا را بگیرد. اما اگر شاگردان قطبی در دیدار امروز تن به نتیجه مساوی بدهند، تقریبا شانس صعودمان به کمتر از نصف کاهش می‌یابد. آن وقت باید امیدوار به ناکامی عربستان و کره شمالی بمانند که رو همونطور که گفتم روز چهارشنبه آینده مقابل هم قرار خواهند گرفت و خود در دو دیدار آتی مقابل امارات که روز چهارشنبه آینده است در تهران و کره جنوبی شنبه آینده در کره جنوبی حتما پیروز شوند. حالت سوم شکست تیم ملی مقابل عربستان است. اگر تیم ملی با هر نتیجه مغلوب شود، باید با جام جهانی وداع کند، چرا که با این نتیجه کره جنوبی و کره شمالی مسافر آفریقای جنوبی می شوند و عربستان هم با یک پیروزی در دو دیدار آتی به این دو تیم می پیوندند و عربستان در بازی پلی آف که مقابل تیم سوم گروه دیگر بازی می کند که جدول پلی آف هم قاره آسیا و اقیانوسیه هم اعلام شده است که قرعه کشی بازی های پلی آف انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در منطقه آسیا هم اعلام شد که 5 سپتامبر یعنی 14 شهریور تیم سوم گروه آ با تیم سوم گروه بی و 4 روز بعدش که به صورت رفته برگشت با هم بازی میکنن. برنده این تیم سوم دو گروه برندهش با قاره اقیانوسیه روز 10 اکتبر و 14 اکتبر به صورت رفته برگشت برگزار میشه که با تیم نیوزلند هست که نماینده سومیا برندهش با نیوزلند 10 اکتبر یعنی 18 مهر ماه 14 نوامبر یعنی 22 مهر ماه برگزار میکنن. اینم بود از فوتبال ایران که 25 دقیقه دیگر مقابل تیم کره شمالی در کره شمالی به مسافه تیم ملی میره که حتما باید پیروز بشه. یادآوری میکنم که اروپ اسپورت کانال ورزشی اروپ اسپورت این مسابقه را مستقیما پخش میکنه و یا جام جم دو جمهوری اسلامی مسابقه را مستقیم پخش خواهد کرد با امید پیروزی تیم ملی فوتبال ایران. میریم. همکنون می توانید به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.com.co گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8 تا 10:30، یک شنبه ها 8 تا 11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com.co مراجعه فرمایید. توجه شما را به نقد باورها جلب می‌کنم. یکی از خصوصیت‌های ما ایرانی‌ها که حقیقتاً یک ضعف بزرگ به شمار میره، جایگزین کردن واقعیت‌های تاریخی با سناریوهای ساختگی و تخیلی است. مثلا اگر در فلان سلسله سلطنتی، از اونجا که بر اثر قتل عام و چشم کور کردن شاهزادگان زکور و ولیعهد توسط پادشاه قبلی، دیگه کسی در بین وارثین مرد در پایتخت باقی نمی‌موند و لذا به ناچار بزرگان مملکت باید برای مدت موقتی یک دختر خانم شاهزاده رو تا دسترسی کسی به یک مرد روی تخت سلطنت میشوندند، ما فورا در ذهن خودمون به این نتیجه میرسیم و با قاطعیت هم ادعا میکنیم که در ایران باستان حقوق زن و مرد برابر بود. بله، ساسانیان آنقدر آزادمنش و دموکرات بودند که زن بودن یا مرد بودن برای رسیدن به تخت سلطنتی فرقی نمی کرد. و متاسفانه در این میان برخی از اونهایی که قلم به دستشونه به این تعصبات کاذب دامن می زنن. حالا که اگه مطالعه کنیم می بینیم که پادشاهان ساسانی و موبدان برابری و دموکراسی که هیچی، اصلا به مردم اجازه سواد آموختن نمی دادند. حقیقت چون تلخه نمیتونیم بگیم که وجود نداشته. میهمان امروز ما جناب آقای مرادی قیاس‌آبادی صحت این حقیقت تلخ رو تایید میکنه. جناب آقای قیاس‌آبادی، مردم در دوران ساسانیان آیا درسته که حق نداشتن اصلا خواندن و نوشتن یاد بگیرن؟ حق سواد آموزی نداشتن. حتی حق سواد آموزی نداشتن، تا چی برسد به اینکه در بحث‌های علمی شرکت بکنن یا مراکز علمی اگر بوده باشه وارد بشن. یعنی در واقع علم برابر با گفتارهای دینی میشه. آنچنان که در متون دینی باقی مانده، علم و دانستن علم به معنی دانستن فقه و شرع و مسائل دینی است. و هر چیزی هم که باید گفته می شده، از پزشکی بگیریم تا ستاره شناسی تا مسائل دیگر، اینها باید از میان موبدان خارج می شده. به همین خاطر هم هستش که اصلا در شاهنامه فردوسی موبد معنی دانشمند رو میده. هر کجا نام موبد میاد منظور یک مقام دینی نیست. یکی دیگه از سناریوهای تخیلی که در ذهن خودمون ساختیم اینه که تا قبل از حمله اعراب ما بزرگانی چون سعدی و حافظ و خوارزمی و ابن سینا و رودکی و داشتیم، منتها اثر مکتوبی اگر از این بزرگان دوران باستان باقی نمونده، نه به خاطر اینکه وجود نداشته، بلکه به این خاطری که اعراب همه نوشته های ما رو بدون استثنا سوزوندن. اونم طوری سوزوندن که نه تنها از خود نوشته و کتاب چیزی باقی نموند، بلکه از اسم و هویت این بزرگان هم دیگه هیچ اثری باقی نموند. آیا این تا چه حد درسته؟ درسته که بخشی از آثار ما توسط دشمنان از بین رفته. درسته که میگن بخشی اینها رو اسکندر سوزاند یا اعراب یا مغول سوزاندن، و نه فقط ایرانیان، اما این رو نمیتوان شامل همه چیز دانست. نمیتوان گفت تمام منابع مکتوب ما بر اثر حمله اینها از بین رفته. اسکندریان و اعراب نمیومدن تک تک خانه ها رو در بزنن، واردش بشن، کتابا رو بیارن بیرون بسوزونن. شاید یکی دو تا سه تا چند تا کتابخونه رو آتش زده باشن. این موضوع برابری حقوق زن و مرد در ایران باستان هم یکی از اون ادعاهاییش که در باورهای غلط ما عمیقا ریشه دوونده. من معتقدم که این در اصل نمیتونه درست باشه. ما از عصر آهن، یعنی از حدود 3800-3500 سال پیش به این سو، مردانی که خوب میتونن بجنگند بر زنان غلبه پیدا کردند و هیچگاه هم در تاریخ ایران اون جایگاهی که زنان بین 6 تا 10000 سال پیش داشتند اتفاق افتاده باشه. اما در دوره ساسانیان به کمترین حد خودش میرسه. یعنی به موجب متون زرتشتی، زنان در عصر ساسانی نه تنها اختیاری از خود ندارند، بلکه حتی خرید و فروش میشوند، اجاره داده میشوند و در حالت ابتذال ترین، در پایین ترین حد خودش است. زن ایرانی زرتشتی در دوران ساسانی در واقع بین دوره‌های مختلف تفاوت‌های زیادی قائل است. مثل مثلا در دوره اشکانیان باز زنان تا اندازه‌ای جایگاه فرازنده‌تری نسبت به زنان در عصر هخامنشیان داشتند. در دوران ساسانیان اصلا موبدان زرتشتی زن رو یک زائیده اهریمن میدانستند، یک موجود اهریمنی میدانستند، به شدت کاسته میشه. به اشکانیان اشاره فرمودید، آیا دلیلش این نیست که اینها گرایش های فرهنگی یونانی داشتند زیاد؟ یعنی شاید اثر یونانی بودش که کمی برای زنها بیشتر احترام قائل بودند؟ اثر آمیختگی های فرهنگی بین ایران و یونان در دوران هخامنشیان هم وجود داشته، در دوران ساسانیان هم وجود داره. اما اون چیزی که من بیشتر فکر میکنم در اینجاست که دین غالب دوران ساسانیان با ادیان دوره اشکانی فرق کنه. یعنی در دوره اشکانی دین رسمی در ایران وجود نداره، حکومت مرکزی از دین خاصی حمایت نمیکنه و به دین خاصی مجال نفوذ در میان افکار عمومی رو نمیده. در نتیجه میتونیم بگیم دیدیم که تفکر دینی در دوره اشکانی وجود نداره در ایران. از ویژگی های دیگمون احساسات و اظهاراتمون نسبت به همسایگانمونه، به خصوص نسبت به اعراب که گاه متاسفانه تا حد اهانت پیش میره، حتی میشه گفت اهانت های نژاد پرستانه. نظر شما در این باره چیه؟ این تعصبی که ما نسبت به اعراب داریم، تعصب منفی و این نفرتی که از خودمون نشون میدیم. من این احساسات رو علاوه که در مجموع احساسات مخربی میدونم، یعنی عموما هر چیزی که بین مردمانی نفاق و تفرقه و دشمنی ایجاد بکنه، من اینها رو نادرست میدونم و موجب تضعیف خودمون میدونم. اگر ما بعضی از مفاخر ملیمون مینازیم، افتخار میکنیم و دوست داریم که اونها رو بزرگ بدانیم، در واقع اینها با شعار شدنی نیست. من فکر میکنم دامن زدن به اختلافهای قومی یا اختلافهای بین سرزمینها و زبانها و ادیان به نفع ما نبوده و همیشه از این جهت آسیب دیده ایم. ما اگر قصد داریم واقعا به مفاخر ملی خودمون بنازیم و اونها رو بزرگ کنیم و قدر بدونیم، راهش در این نیستش که صرفا شعار بدیم و تظاهرات احساسی از خودمون نشون بدیم. ما ببینید الان فی المثل اگر کسی بگوید ابو ریحان بیرونی یک دانشمند عرب بود، خب ما خیلی انقدر ناراحت میشیم و رأی غیرتمون به جوش و خروش در میاد. اما اگر تصور بکنیم که اگر ما بخوایم آثار ابو ریحان بیرونی رو یا مثلا مهمترین اثرش رو که قانون مسعودی باشه، دایره المعارف نجوم هست، اگر بخوایم تهیه بکنیم، باید به ناشرانی در لبنان و مصر سفارش بدیم، چون در ایران این کتاب منتشر نشده. در واقع اون چیزی که ما رو باید بیشتر به خودمون بیاره و موجب خفت ما خواهد بود، این نیست که دانشمند رو کجایی بدانند، این است که به هر حال ما الان آثار اون دانشمند رو نداریم و چون نداریم نخونده ایم و چون نخونده ایم در واقع هیچی در موردش نمیدونیم جز یک اسمی که از آن باقی مانده. یا اگر دچار ناراحتی و جوش و خروش میشیم که فی المثل در قونیه برای مولانا بزرگ داشت میگیرند، این هیچ چیزی رو از ما کم نمیکنه. یعنی جایی است که ما تظاهرات ملی خودمون رو به جای نابحق بروز میدیم. اون جایی که باید بروز بدیم که عبارت است از این که هنوز یک متن انتقادی تصحیح شده از آثار مولانا رو در ایران نداریم، همچنان که از بیرونی نداریم، از ابو سعید سدی نداریم، اینهاست که موجب خفت ماست و نه اینکه حالا کشور دیگری قدر یکی از دانشمندان رو دانسته باشه، دانشمندی که به هر حال دوران رشد و بالندگی خودش رو در اون شهر گذرونده، یعنی در قونیه گذرونده. درست. ما اگر بخوایم به جغرافیای امروز کشور ایران نگاه بکنیم، مولانا حتی یک روز هم در ایران نبوده، در افغانستان به دنیا آمده و در ترکیه امروزی بالنده شده. در واقع من فکر میکنم ما به جای توجه به آثار علمی دانشمندانمون و آرمان و اهدافی که اونها داشتن، به چاله شعار دادن افتادیم. این شعار دادن ها هم چیزی نیست جز این که در واقع میخواهیم ناتوانی های خودمون رو در پشت اینها بپوشانیم. کار بزرگی خیلی به ندرت انجام میدیم، چه به صورت انفرادی تک تک ماست و چه در عموما در دستگاه حاکمیت کارهای بزرگ کمتر انجام میشه، بیشتر کارهای شعاری انجام میشه. از یک دستاوردهای علمی ناگهان نام برده میشه با حالات بزرگ نمایی که وجود خارجی ندارن. ناگهان گفته میشه فی المثل ایرانیان میخوان در خلیج فارس یک جزیره مصنوعی درست بکنن، چون میبینن اون طرف خلیج دارن این کارو میکنن، میگن پس ما هم بیان. اما ما به جای اینکه انجام بدیم حرفش رو میزنیم. فی المثل اونها اگر این کارو انجام میدن، یا اینه که خاک ندارن، مثل ژاپنی ها ناچارن جزیره مصنوعی درست کنن. ما اینجا جزیره هایی داریم مثل جزیره سیری، جزیره خارکو، که اگر کسی به اونجا بره، البته بره که چه عرض کنم، چون وسیله حمل و نقلی که نیست، مثلا با چتر نجات اونجا فرود بیاد، اگر از نیش مارا و عقربا اونجا کشته نشه، ظرف دو سه روز از گشنگی و تشنگی هلاک میشه، چون هیچ سکنه اونجا وجود نداره، سکنه نداره حتی، چه برسه به اینکه روستایی یا شهری یا کسای دیگه‌ای باشن. شنوندگان عزیز، در برنامه جمعه آینده نقد باورها این گفتگو را دنبال خواهیم کرد. کمک کن تا که یک دیگر نبینی به فردا دل بینی شاید فردا از ایران دست به دست به گل بکینی مطلب پزشکی دارم که خدمتتون میخونم. مصرف گوشت زیان‌آور است. مصرف گوشت برای سلامتی انسان زیان‌آور است و کره زمین را به نابودی میکشاند. شاید در آینده به روی بسته‌های گوشت نیز همچون بسته‌های سیگار چنین شعارهای هشدار دهنده‌ای نوشته شود. نتایج تحقیقات تازه‌ای که از سوی متخصصان مؤسسه ملی مبارزه با سرطان در امریکا منتشر شد در مورد استفاده از گوشت قرمز هشدار می‌دهند. تیم تحقیقاتی این مؤسسه برنامه غذایی پیش از 500 هزار نفر مردم امریکا رو در 1995 ثبت کرد. این تیم سپس وضعیت سلامتی این افراد رو طی سالهای گذشته زیر نظر قرار داد. نتایج به دست آمده از تحقیقات حاکی از این هستن که مصرف گوشت قرمز، گاو، گوسفند، خوک و بز در میان افرادی که وضعیت مشابهی دارند به مراتب بیشتر سبب بروز سکته های قلبی و سرطان می شود. طبق این پژوهش کسانی که مصرف کننده حد اکثر مقدار گوشت قرمز بودند روزانه به طور متوسط 160 گرم گوشت مصرف می کردن و رژیم غذایی مصرف کنندگان حداقل هر روز شامل 25 گرم گوشت قرمز بوده است. پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که اگر همه میزان مصرف گوشت قرمز خود را به سطح میزان مصرف کنندگان حداقل برسانند، یعنی 25 گرم در روز، آنگاه خطر سکته قلبی و ابتلا به سرطان در مردان 11% و در بین زنان 16% کاهش می‌یابد. در گذشته تحقیقات در مورد گوشت معمولاً پس از بررسی نتایج تحقیقات میدانی در چند عرصه ارائه می‌شد. این دلیل آن هم محدود بود. تعداد افرادی بودند که مورد تحقیق قرار می‌گرفتند. این برای نخستین باری است که تحقیقی درباره 500 هزار نفر یکجا انجام دادند. خانم دکتر رورمان از مرکز تحقیقات سرطان که خود در پروژه اروپایی بررسی رژیم‌های غذایی کار می‌کنند چند پیش نتیجه تحقیقاتی را منتشر کرد و بر مبنای آن مصرف پیش از حد گوشت باعث ابتلا به سرطان معده و روده را اعلام داشت. پس از انتشار این پژوهش هنوزم متخصصان نمی‌دانند که چرا مصرف گوشت قرمز رابطه منفی با سلامتی انسان دارد. دلایل مختلفی تاکنون اعلام شده است. دکتر بوینگ از مؤسسه تحقیقات رژیم غذایی میگه به هنگام سرخ کردن گوشت قرمز مواد سرطانزا تولید می‌شود که دلیل آن به خاطر میزان بالای آهن در گوشت قرمز است. از سوی دیگر پروفسور هاوزن برنده جایزه نوبل پزشکی 2008 معتقد است که گوشت قرمز میتواند ویروس‌های آلوده شود و سرطانزا باشد. دکتر پوکتین از دانشگاه کالوریای شمالی در تفسیری در رابطه با نتایج منتشر شده از سوی مؤسسه ملی مبارزه با سرطان تاکید می‌کند که مصرف به اندازه گوشت قرمز به خاطر وجود آهنان در سلام در آن، ولی خواستار کاهش میزان مصرف سوسیس و کالباس شده است. نکته دیگر، در گزارش مؤسسه ملی مبارزه با سرطان در آمریکا اشاره شده که افرادی که به طور عمده گوشت سفید مثل ماهی، یعنی گوشت سفید مصرف میکنند، در مقایسه با افرادی که میزان کمی گوشت قرمز در برنامه غذایشان است، کمتر در معرض ابتلا به سرطان یا بیماری قلبی قرار دارند. در پنجمین اجلاس جهانی آب که روز یکشنبه 22 مارس در استانبول خاتمه یافت، مشخص شد که بین 15 تا 25 درصد از منابع آب آشامیدنی کره زمین برای دامپروری و تولید گوشت به کار می رود. این در حالی است که یک ششم ساکنین کره زمین آب آشامیدنی در اختیار ندارند. بدین معنی است که برای تولید هر تن گوشت بیش از 17 هزار لیتر آب آشامیدنی نیاز است. 20 درصد گازهای گلخانه‌ای از سوی دام‌ها تولید می‌شوند که حتی از میزان گازهای تولید شده توسط وسایل نقلیه نیز بیشتر است. در حالی که روز به روز تعداد میوه‌هایی که خاصیت ضد سرطانی دارند افزایش می‌یابد، دانشمندان آناناس رو جزو میوه‌های ضد سرطان طبقه‌بندی کردند. این در حالی است که تأثیر آناناس در مورد افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن از دیربار شناخته شده بود. پزشکان بعد از عمل جراحی توصیه می‌کنند که آناناس مصرف نمایید، مخصوصاً در جراحی بیماری‌های عفونی. در آناناس نوعی ماده وجود دارد که عملکرد پروتئین را در 30% سرطان متوقف می کند. این خاصیت آناناس به ویژه در مورد سرطان سینه، ریه، روده بزرگ، تخمدان، سرطان پوست به اثبات رسیده است. همچنین کلسیوم، فسفر، آهن، ممیزیوم، پوتاسیوم از دیگر املاح و مواد معدنی تشکیل دهنده آناناس به شمار می رود. آناناس مبنا غنی ویتامین سی و حامی ویتامین آ، B1 و B2 می باشد. هموطنان عزیز، اگه از این به بعد شما دیدین که یه ذره آقای شکری اشتباه کردن، بیدید که ایشون دارن فوتبال ایران رو می بینن. سلامی به گرمای آفتاب عشق، سلامی که دارد تب و تاب عشق، به پیر و جوان و به هر مرد و زن، به آن دسته از عاشقان وطن. سلامی که شور و نشاط آورد، توان بر دل ناتوان پرورد. سلامی پر از عطر و بوی بهار، به گلهای غمگین دور از دیار، به آنان که هجرت گران یافتند، به آنان که جان را در آن باختند، به لوحی که سبز است و سرخ و سپید، به صبحی که دارد نشان از امید. سلامی که برخیزد از روح و جان، سلامم به ایران و ایرانیان. موسم آزادی میهن شده، هنگام رسوایی اهریمن. چه خوش باشد که با هم زبان بودن، شاخ و برگ زان من چیدم. بزن بارون بشو گرد و غبار جاهلیت که تا معنا بگیره بس دوباره آدمیت. به برباد سبا پیغام این آزاد بنا و سر آمد زمان بردگی و تابعی جد. رسید موسم آزادی میهن شده هنگام رسوایی اهلیم. چه خوش باشد که با هم هم زبان بودن دوبار شاخ و برگ زار من چیدن. باشیم به پا خیزیم به پا خیزیم و یک بار دگر با هم برآمیزیم. یا همت کنیم این سرزمین آری آری را ز چنگ ظلم و استبداد اهریمن رها سازیم. رسید موسم آزادی میهن شده هنگام رسوایی اهلیم. چه خوش باشد که با هم هم زبان بودن دوباره شاخ و برگ زان من چیدن. بپاخیزید شما ای مادران رنج و غم دیده. بپاخیزید شما ای نوجوانان ستم دیده. بپاخیزید شما ای عاشقان راه آزاد. بپاخیزید بکوشید در ره قمقام موسم آزادی میهن شده هنگام رسوایی اهلیم. چه خوش باشد که با هم هم زبان بودن دوباره شاخ و برگ زان من چیدن. بپاخیزیم یا ایرانی آزاد باشیم. بپاخیزیم بپاخیزیم و یک بار دگر با هم برآمیزیم. یا همت کنیم این سرزمین آری آری را ز چنگ ظلم و استبداد اهریمن رها سازیم. رسید موسم آزادی میهن شده هنگام رسوایی اهلیم. چه خوش باشد که با هم هم زبان بودن دوباره شاخ و برگ زان من چیدن. دوباره شاخ و برگ زان من چیدن. دوباره شاخ و برگ زان من چیدن. دوباره شاخ و برگ زار من چی؟ پروین سلیمانی بازیگر سینما ایران درگذشت. پروین سلیمانی بازیگر قدیمی سینما تئاتر ایران در 87 سالگی به خاطر ابتلا به تومور مغزی و کهولت سن دوشنبه 11 خرداد در تهران درگذشت. به گفته پزشکان خانم سلیمانی از اوایل اردیبهشت امسال به دنبال پیشرفت وسیع تومور سرطانیش در کما به سر می برد و قادر نبود هیچ واکنشی از خود نشان دهد. پروین سلیمانی که نام اصلیش بتول سلیمانی فر بود در 1301 در تهران متولد شد و در سال 1323 در سن 22 سالگی برای اولین بار با بازی در تئاتر شهر قصه‌گو صحنه تئاتر را تجربه کرد. وی پس از آن اوایل دهه 30 فعالیت‌های هنری خود در سینما و تلویزیون را دنبال کرد. پروین سلیمانی در 1331 در فیلم گلنسا ساخته سیروژ آزاریان اولین بازی خود در سینما را تجربه کرد. پس از آن خیلی زود به عنوان چهره توانا در بازیگری شناخته شد. اجرای نقش مادر غیاث‌آبادی در سریال معروف دایجان ناپلئون در دهه 50 او را به چهره محبوب و مردمی تبدیل کرد. خانم سلیمانی در این سریال با هنرمندی توانسته بود نقش زنی را بازی کند که ریش و سیبیل و غیرت مردانه دارد و خالق یکی از خنده‌دارترین شخصیت‌های این سریال باشد. خانم سلیمانی به خاطر بازی در مجموعه‌های تلویزیونی تعطیلات نوروزی، گل پامچال، خانه سارا، این خانه دور است، مدرسه مادر بزرگها، فکر پلید نیست در خاطره مردم یاد به یادگار مانده است. هنرپیشه، آخرین خون، هدف، حالا چه شود، سفر به خیر، آقای شانس، طالع سعد، دیدار در استانبول، آن سوی آتش، زائر خلف، سمندر، شبح کجدم، بگذار زندگی کنم، سرب، سیمرغ، برهوت، زمان از دست رفتن، افسانه آه، ابلیس، دیگر چه خبر، گلها و گلوله ها، گریز، مستعجر، محبوبه، شب روبا، سلطان و پنجه در خاک از جمله فیلم‌هایی هستند که پروین سلیمانی در دوره 60 ساله فعالیت‌های هنری خود در آن هنرنمایی کرده است. پروین سلیمانی همچنین در 10th جشنواره فیلم فجر به خاطر بازی در فیلم دیگر چه خبر ساخته تهمینه میلانی در سال 70 مورد تقدیر قرار گرفت. پروین سلیمانی در زمینه صدا، دکلمه، گویندگی رادیو نیز فعالیت داشت. پیکر پروین سلیمانی روز چهارشنبه 13 خرداد ما از مقابل خانه سینما به سوی قطعه هنرمندان بهشت زرا تشییع شد. به روح روان این بانوی هنرمند درود می‌فرستیم. چهارمین برج مخابراتی جهان در ایران، برج میلاد، چهارمین برج مخابراتی جهان به بلندی 435 متر، دومین برج بلند آسیا، این برج به روی تپه‌ای به مساحت 14 هکتار در غرب تهران قرار دارد. عملیات ساخت توسط شرکت یادمانسازه از 1999 آغاز شد. ارتفاع برج میلاد بدون در نظر گرفتن آنتن 120 متری 315 متر است که در آن 230 کیلومتر کابل، 25 کیلومتر لوله، 100 نوار پیچ، 9000 چراغ به کار رفته است. طبقه همکف برج که سرسرای اصلی را تشکیل می‌دهد دارای مساحتی برابر 15000 متر مربع و مساحت بالاترین طبقه برج برابر با 12000 متر مربع است. فکر می‌کنم ما هممون درباره برج میلاد در تهران شنیده‌ایم. بله، به آخر برنامه رسیدیم. اگر بعد از ما نیامدن برنامه ادامه داره تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمت شما باشیم. یادتون نره که فردا روز رأی است. بله، ادامه روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. وظیفه ما بودن است اگر حتی یک ثانیه باشد. خدای ایران حافظ شما، حافظ سرزمین شما باشد. ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم. تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگا فرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات هم هنر دوست دارم. اگر قول افسانه یا متن تاریخ، وگر نقد و نقل سیر دوست دارم. اگر خامه تیشست و خط نقر در سنگ، بر اوراق کوه و کمر دوست دارم. وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب، نه این خامه یا کلک پر دوست دارم. گمانهای تو چون یقین می ستایم، عیانهای تو چون خبر دوست دارم. هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم، همان فره و فروهر دوست دارم. به جان پاک پیغمبر باستانت که پیریست روشن نگر دوست دارم. گرانمای زردوشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم. بشر بهتر از او ندید و نبیند، من آن بهترین از بشر دوست دارم. سنیکش بهین رهنمای جهان است، مفیدی چنین مختصر دوست دارم. ابر مرد ایرانی راهبر بود، من ایرانی راهبر دوست دارم. نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد، از این روش هم معتبر دوست دارم. من آن راستین پیر را گرچه رفته است از افسانه آن سویتر دوست دارم. همان پور بیدار دل بامدادت نشابوری حورفر دوست دارم. فری مزدکان هوش جاوید اعصار کش از هر نگاه و نظر دوست دارم. دلیران جان باخت در جنگ بیداد، من آن شیر دل دادگر دوست دارم. جهانگیر و دادآفرین فکرتی داشت، فزونترش زین رهگذر دوست دارم. ستایش کنان مانی ارجمندت چون نقاش و پیغامور دوست دارم. همان نقش پرداز ارواح برتر، هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم. همه کشتزارانت از دیم و فاراب، همه دشت و در جوی و جر دوست دارم. کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل، همه بوم و بر خشک و تر دوست دارم. شهیدان جانباز و فرزانه اترا که بودند فخر بشر دوست دارم. به لطف نسیم سحر روحشان را چنان چون ز آهن جگر دوست دارم. هم افکار پرشورشان را که اعصار از آن گشت زیر و زبر دوست دارم. هم آثارشان را چه پند و چه پیغام، وگر چند سطری خبر دوست دارم. من آن جاودان یاد مردان که بودند به هر قرن چندین نفر دوست دارم. همه شاعران تو واسارشان را به پاکی نسیم سحر دوست دارم. ز فردوسیان کاخ افسانه کفراخت، در آفاق فخر و ظفر دوست دارم. ز خیام خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم. ز عطار آن سوز و سودای پردرد که انگیزد از جان شرر دوست دارم. و از آن شیفته شمس شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم. ز سعدی و از حافظ و از نظامی، همه شور و شعر و سمر دوست دارم. خوشا رشت و گرگان و مازندرانت کشان همچو بحر خزر دوست دارم. خوشا حوزه شرب کارون و احواز که شیرین ترش از شکر دوست دارم. فری آذرآبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم. سفاهان نصف جهان تو را من فزون تر ز نصف دگر دوست دارم. خوشا خطه نخبزای خراسان ز جان و دلان پهنور دوست دارم. زهی شهر شیراز جنت ترازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم. بر و بوم کرد و بلوچ تو را چون درخت نجابت ثمر دوست دارم. خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت کشان خشک و تر بحر و بر دوست دارم. من افغان همریشمان را که باقی است به چنگ بتر از تتر دوست دارم. کهن سقد و خارزم را با کویرش کشان باخت دوده قجر دوست دارم. عراق و خلیج تو را چون ورز رود که دیوار چین راست در دوست دارم. همران و قفقاز دیری نمان را چو پوری سرای پدر دوست دارم. تو دیروز افسانه فردای رؤیات به جان این یک و آن دگر دوست دارم. هم افسانه اترا که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم. هم آفاق رؤیاییت را که جاوید در آفاق رؤیا سفر دوست دارم. چو رؤیا و افسانه دیروز و فردات به جای خود این هر دو سر دوست دارم. ولیکن از این هر دو ای زنده ای نقد من امروز تو بیشتر دوست دارم. تو در اوج بودی به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم. دگر باره برشو به اوج معانی که تین تاز رنگ و صور دوست دارم. نه شرقی نه غربی نه تازی شدن را برای تو ای بوم و بر دوست دارم. جهان تا جهان است پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی.